Uur. Jort Kelder. Ja, aanstonds in Dr. Kelder en Co. Confetti en champagne natuurlijk. Want even geen depressieve doemscenario's over het klimaat. Misschien zijn er ook wel goede dingen in zicht. Een flintertje klimaatoptimisme. Uiteraard met de wetenschappen. We houden ons wel bij de feiten. Voor het een mini-college over AI. Wat het wel kan en niet kan ook vooral. Waar het misschien gereguleerd in moet worden. Concrete voorbeelden. En natuurlijk ook de vraag of je met een seksrobot naar bed zou moeten. Ik geloof dat heel Azië daar omheen loopt een rol. Het schijnt super te zijn. Nou goed, dat en nog zo wat. Na nieuwstelling u bezorgd door Sid van der Linden. In de Rode Zee is een vrachtschip gezonken dat bijna 2 weken geleden werd aangevallen door Houthi-rebellen. Dat meldt de regering van Jemen. De Houthi zelf hebben nog niet gereageerd. De bemanning had het schip kort na de raketaanval al verlaten. Aan boord was een lading kunstmest. De VS zegt dat de aanval heeft geleid tot een grote olievlek en een ecologische ramp in de Rode Zee. De Volkskrant meldt dat Schiphol een rapport over krimp van de luchthaven onder de pet heeft gehouden, onder druk van KLM. Volgens de krant werd in het rapport een vliegtax aanbevolen voor verre vluchten. De onderzoekers schrijven dat de luchthaven met deze maatregel niet zou hoeven krimpen, zoals de politiek wil. Maar een vliegtax voor onder andere overstappers zou grote gevolgen hebben voor het verdienmodel van KLM, schrijft de krant. Om publicatie te voorkomen dreigt de KLM een Schiphol-directeur persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de schade. 3 Nederlandse militairen die de Nederlandse ambassade in Libanon ondersteunen zijn enige tijd vastgehouden door de militante beweging Hezbollah. Het gebeurde in een zuidelijke buitenwijk van de hoofdstad Beirut, zegt correspondent Daisy Moore. Volgens het ministerie van Defensie waren ze bezig met een verkenning van routes. Toen ze werden aangehouden of eigenlijk opgepakt door Hezbollah. Die verkenning van routes zal waarschijnlijk te maken hebben met evacuatieroutes die ze aan het bekijken zijn. We weten dat daar gezien de zeer gespannen situatie hier in Libanon al langer aan dat soort voorbereidingen gewerkt wordt. En toen gebeurde dat. In het zuidelijke deel van Beirut is Hezbollah een belangrijke factor. Het zou goed kunnen dat het bezoek vooraf gecoördineerd was met de Libanese autoriteiten, maar niet met Hezbollah, want Nederland heeft geen banden met Hezbollah, want Hezbollah staat op de lijst van terroristische organisaties. Maar als er in Hezbollah-gebied buitenlandse defensiemedewerkers die mogelijk ook gewapend zijn rondwandelen om routes te verkennen, dan wordt dat natuurlijk door Hezbollah wel opgemerkt, want er wordt de laatste tijd extra goed opgelette situaties hier sinds 7 oktober. Natuurlijk erg gespannen. Dagelijkse beschietingen tussen Israël en Hezbollah over en weer. En dat speelt zich vooral af in Zuid-Libanon, maar bereikt ook andere delen van het land. Bijvoorbeeld die zuidelijke buitenwijken van Beirut. Daar hebben we droneaanvallen gezien. Daar verblijven, weten we, Hezbollah en Hamas kopstukken. Dus we zien dat Hezbollah erg op zijn hoede is de laatste tijd. En dat is eigenlijk voor niemand een geheim. En onder normale omstandigheden moet je ook voorzichtig zijn in die wijken. De militairen maken het goed. De laatste tijd zijn ook andere buitenlanders door Hezbollah opgepakt en weer vrijgelaten. De onderhandelingen over een staakt het vuren in de Gazastrook gaan morgen verder in de Egyptische hoofdstad Cairo. Dat zeggen bronnen van persbureau Reuters. De partijen zouden het al eens zijn over de duur van het bestand en over het vrijlaten van gijzelaars en gevangenen. Er zou nog geen overeenstemming zijn over het terugtrekken van het Israëlische leger uit het noorden van Gaza. De Amerikaanse president Biden zei vannacht dat hij hoopt dat er een staakt het vuren is voor het begin van de Ramadan. De vaste maand begint over ruim een week. In Rusland wordt ook vandaag nog gerouwd om de dood van oppositieleider Navalny. Hij overleed 2 weken geleden en werd gisteren onder grote belangstelling begraven. Vanochtend kwamen veel mensen bloemen brengen. Ook zijn moeder en schoonmoeder brachten een bezoek aan het graf. Op de snelweg bij Almere is gisteravond een automobilist om het leven gekomen. De bestuurder was uitgestapt na een botsing met een vrachtwagen. Vervolgens werd de 31-jarige man uit Lelystad geraakt door een andere vrachtwagen. De A27 tussen Almere en Almerehout was urenlang dicht voor onderzoek. In Tilburg heeft een vrouw bij het uitgaan 2 beveiligers mishandeld. Ze werd buitengezet omdat ze drugs bij zich had. Vervolgens sloeg en beet ze de beveiligers. Ook een agent werd geschopt. De 23-jarige vrouw werd aangehouden en moest mee naar het politiebureau. Het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse stad Odessa vannacht opnieuw aangevallen met drones. Er vielen 4 doden, 8 mensen raakten gewond. Volgens president Zelensky werd een appartementencomplex in de havenstad geraakt. Op beelden is te zien dat het gebouw volledig is verwoest. Er zou nog iemand levend onder het puin vandaan zijn gehaald. Russische media melden dat er een explosie is geweest op een flatgebouw in Sint-Petersburg. Er zouden geen doden of gewonden zijn, maar deze berichten zijn niet geverifieerd. In Amsterdam Zuidoost is de uitvaart bezig van Denzel Silos, beter bekend als rapper Biggie Dagu. Silos werd vorig weekend doodgeschoten bij een feest in Amsterdam Sloterdijk. Verslaggever Danny Simons is buiten het uitvaartcentrum. Danny, zijn er veel belangstellenden op afgekomen? Zeker, ik was hier al een uur geleden ongeveer en toen schatte ik toch wel dat er meer dan 200 mensen waren. Het grootste deel daarvan is nu binnen hier in het afscheidshuis Amsterdam Zuidoost naast de station Bijlmer Arena. En er staan nog een paar tientallen mensen hier buiten en die kijken de uitvaartceremonie op een groot scherm. Die wordt gelivestreamd en die is dus ook hier te bekijken. En voor de rest is het vrij rustig. Afgelopen week waren er 3 explosies en de politie die linkt die... Die houdt er rekening mee dat die mogelijk verband houden met de moord op het Denzel Silos op Biggie Dagu. En daarom is er ook ME hier achter de hand. En er rijden er af en toe wat politieagenten op motoren rond. En er staat hier ook een politiebusje. Maar voor de rest is er eigenlijk niks spannends te melden. Geen ongeregeldheden. Iedereen staat er hier best wel vrij relaxed, maar toch verdrietig bij. Eigenlijk zoals bij ieder andere uitvaart. Er hangt wel een drone in de lucht van de politie. Tenminste, ik vermoed dat die van de politie is die hier de boel in de gaten houdt. Maar voor de rest verloopt alles eigenlijk zoals waarschijnlijk de familie van Denzel van de Biggie Dagu het ook had gewild. En muziek dus ook op de achtergrond. Verslaggever Danny Simons, dankjewel. De Nederlanders op de WK Atletiek in Glasgow zijn volop bezig om een gooi te doen naar de medailles. Andy Houtkamp, die volgt dat voor ons. Andy, goedemiddag. Hallo. Nketia Sedo, die liep een half uurtje geleden op de 60 meter horde. Hoe ging dat? Ja, goed. Ze moest bij de beste 3 komen. 1, 2 of 3. Dat deed ze. Doen 55 mensen mee aan die 60 meter. En dan gaan er maar 24 naar de halve finale. Dus dan moet je echt wel eventjes je best doen. Dat deed ze ook heel goed. 7,24, 900ste boven haar persoonlijk record. En dus vanavond in de halve finale. Kijk aan. En wat zijn verder nog onderdelen om in de gaten te houden? Nou, we hebben ook al gezien dat Job Geerts naar de halve finale gaat in de 60 meter hoorde. Dat is ook vanavond. Overigens de finale ook. Laten we hopen dat een van de twee of misschien wel allebei in die finale komen. Zal niet makkelijk worden. Maar we zien ook Sven Janssons die aan de Meerkamp is begonnen. Hij gaat nu beginnen aan het verspringen Meerkamp. En de kogel Meerkamp. Maar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, dan kijk ik toch heel erg uit naar 10 uur vanavond. De finale van de 400 meter bij de vrouwen. Want dan komen Bol en Klaver dus in actie. Ik denk Femke Bol 1 en Lieke Klaver 2. Nou, ik ken dat verhaal van een beer en schieten en zo. Maar ik ben het met je eens. Dankjewel, Andy Houtkamp op de WK Atletiek. Het weer nog. Een zonnetje, maar in het zuidwesten komt er bewolking aan. Later in de middag valt daar ook wat lichte regen. Vanmiddag 10 graden in Zeeland tot zo'n 13 in het oosten. Maar vanwege de wind voelt het wel wat frisser aan. Morgen lenteachtig, met tot wel 16 graden in het binnenland. Ach, ja, de lente. Goed. Edwin Gerrits, hoe is het op de weg? Er staan een paar files. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor knooppunt Amstel is de vertraging 10 minuten. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag een kwartier oponthoud. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem is een ongeluk gebeurd. Voor Zevenaar is de rijbaan daardoor dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de af- en de oprit. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht een kwartier vertraging door een aanrijding. Maar daar is de weg weer vrij. Dankjewel, Edwin. Ja, dus geen files vanwege neergevleide klimaatactivisten. Vandaag, vorig weekend hadden we dat natuurlijk wel. De vraag is natuurlijk, hoe zinvol zijn die acties van Extinction Rebellion? Krijgen ze eigenlijk de consumerende kudde mee? Of verstoort het eigenlijk alleen maar de bereidheid bij de middenklasse om mee te doen aan het milieu? Daar gaan we het over hebben. Sowieso klimaatoptimisme versus klimaatpessimisme. Waar staan we? Wat zijn de feiten? En is er nog een uitkomst? Gaan we eraan of niet? Verder gaan we testen of we fake news kunnen herkennen. Ik heb hier wat plaatjes voor mij liggen van hoofden die door fake news, zeg maar door AI zijn aangemaakt en echte mensen. En ik ben benieuwd wie nou echt is of niet echt. Maar we gaan natuurlijk vooral praten over AI in meer brede zin. Wat kan het? Wat kan het niet? Moet het gereguleerd worden? En dan gaan we bellen met de europoliticus over de gevreesde digitale euro. Daar is veel over te doen. Bankenlobby bemoeit zich. We hebben allemaal wappies die zeggen, ja, dat is die digitale euro is het nieuwe dictatortje. Daar moeten we tegen zijn. Nou, daar heb ik het straks over. En we hebben een jonge dokter die heeft tips voor een minder steriele GGZ. Dat alles onverwijld naar de mededelingen van de middenstand. Ster. Zijn jouw terrastegels dit jaar weer groener dan bij de buren? Nu bij Hubo, de Power Plus hoge drukreiniger, plus 8 meter lange hoge drukslang plus terrasreiniger van 159 voor 99 euro. Groene aanslag? Hubo helpt. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplan Bank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplan Bank. Alle aandacht voor sparen. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals de snelle beller. Lang gaat dat belletje niet duren, want in 15 minuten heeft hij er al 300 kilometer bij. Doei. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Lees de verborgen psychologie achter populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel, de verborgen psychologie achter populisme van Huub Buysen. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Nu in de boekhandel, de verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Jort Kelder. Ja, nou, zo zou je fijn. Ja, oh, daar gaat iemand klappen. Nou, kijk al. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie ratio met redeloze tijden. We blijven naar het Allard Pierson, een walhalla voor weetgierige van de oudheid tot nu. Kom hier een keer kijken. Heden, diagnoses over. Ja, is er eigenlijk reden tot klimaatoptimisme? Dus niet alleen met depressiviteit, maar ook optimisme. Zijn er goede dingen aan de hand in de wereld? Met professor Dr. Guido van der Werf, verbonden aan de leerstoel Meteorologie en Luchtkwaliteit aan de Universiteit Wageningen. Dan kunstmatige intelligentie. Het is een, is dat nou een goede of slechte ontwikkeling? Tot waar gaan we? We gaan het ook fake news natuurlijk hebben. We gaan het over drones hebben die door AI gestuurd worden in de oorlog. Met dokter Bart van der Sloot, senior onderzoeker aan de Tilburg Institute for Law, Technology and Society. Je zit eigenlijk gewoon aan die stomme Tilburg Universiteit. En ervaringsdeskundig bij de GGZ. Verstandig of verstorend? Met onze jonge dokter Aukje Leemeijer. Ik begreep met jou, Bart. We hebben van de week dat de bijdrage van het Nederlands Songfestival, Europapa. Maar je hoort nu, heel veel van die liedjes worden eigenlijk door AI gemaakt. En misschien wel beter, of niet? Ja, je ziet al heel veel gebeuren. AI kan gewoon nummers schrijven. En bijvoorbeeld ook in Hollywood had je stakingen door scriptschrijvers. Ja. En wat was de eis? AI mag niet worden ingezet om Hollywood-scripts te gaan schrijven. Want dat kan dan gewoon. Dus je krijgt ook hele spannende vraag van... Ja. Als zo'n AI een nummer gaat schrijven, van wie is het intellectueel eigendom? Ja. Als ik zeg, schrijf een nummer in de stijl van Taylor Swift over Jort Kelder... Ja. Heb ik dan het intellectueel eigendom, het AI-bedrijf, Taylor Swift, jij... Nou, als ik het met Taylor mag delen, ben ik al heel blij. Maar ja, maar dit is inderdaad heel spannend, ja. Maar en ik zou kijk, wat ik nu van AI vaak zie, vaak zeg ik, in mijn eigen vak, is vlakke tekstjes. Een beetje laf, een beetje middle of the road allemaal. Daar maak je natuurlijk geen hit mee. Of wel juist? Nou ja, de Hollywood-schrijvers, ik wil ze niet beledigen... maar schrijven natuurlijk ook vaak middle-of-the-road scripts. Oké, romcommetje. Dus, en het wordt steeds beter. Op de universiteit zijn de universiteiten echt al in paniek... omdat alle studenten laten hun huiswerk doen door ChatGPT. Ja. Dat is niet omdat het zo slecht is. Dus je ziet het in de rechtszaal gebeuren, je ziet het in de creatieve sector... Ja. Je ziet het op universiteiten. En de meer dat wordt gebruikt, de beter AI ook wordt. Want dat leert alleen maar van de vragen. Het Nederlandse taalmodel is nog niet zo goed. In het Engels is die eigenlijk al veel beter. Engels is die heel goed al. Ja, toch al wel, ja. En jij zegt 90% op het internet gaat op termijn eigenlijk AI worden. Ja, zeker. Nou, niet helemaal AI, maar daar zit AI bij. Dus soms helemaal gecreëerd of gemanipuleerd door AI. Kun je je voorstellen dat mensen al een beetje moe van discussie worden... en zeggen, nou, ik hoor het wel, ik zie het wel, kom erop. Ik vind het prima, maar dan gaan er wel hele grote dingen gebeuren. Kijk, als je bijvoorbeeld in de media correcte nieuwsgeving wil doen... dan moet je wel weten of het correct is of niet. In de rechtszaal, als 90% van alle bewijs dat wordt aangedragen... deels door AI is gemanipuleerd, dan krijg je daar fouten door. Dat ondergraaft de legitimiteit van de rechtspraak. Ja. We krijgen ook fouten met gewone rechtelijke procedures. Ja. Ik las gisteren weer zo'n stuk van een venti, 50 jaar had vastgezeten of zo, voor niks. Dat kan natuurlijk ook. Maar oké, we gaan er straks op door, Bart. Ik verheug mijn Guido naar jou... rapport van het Internationaal Energieagentschap deze week zei dat de rijke landen afgelopen jaar met opwekken van hun energie de laagste CO2-uitstoot hebben sinds 50 jaar. Ze zeggen dat is goed nieuws. Ja, dat is het ook, toch? Je ziet de energietransitie, die is echt wel onderweg. Ja. Dat zie je vooral de rijkere landen. De uitstoot van ons nu, op dit moment, per hoofd van de bevolking, is gelijk aan iemand in rond 1960. Ja. Dus hij is daarna flink omhoog gegaan naar meer kolen, et cetera, meer welvaart, en meer welvaart. Ja. Tegelijkertijd zijn we langzaam af van stap van kolen. Er komt meer alternatieve energie bij. Ja. Dus de hele wereld neemt nog toe. Alleen het Westen is nu al zover dat wij al een draai hebben gemaakt. Eigenlijk. Nou, sterker nog, de hele wereld is redelijk constant. Het neemt wel toe het ene jaar iets meer dan het ander. Maar de tijd dat het echt elk jaar 3% toenam, die ligt echt achter ons. Ja. Ben je een beetje positief gestemd van god, we krijgen dit lek wel boven? Of zeg je van eigenlijk hebben we die depressie wel een beetje nodig, want anders gebeurt er niks? Oeh, dat is een moeilijke vraag, ja. Positief nieuws over klimaat is altijd lastig. Kijk, wat we net zeggen, er gebeurt heel veel. En die energietransitie die gaat echt de ingrediënten zijn... dat je ziet in de rijke landen dat ook echt zo dan dijk begint te zetten. Tegelijkertijd, het moeilijke van het klimaatprobleem... is niet dat we onze CO2-uitstoot een beetje moeten verlagen... maar dat het naar nul moet. Naar nul? Ja, kan dat? Zolang wij CO2 blijven uitstoten, zal die temperatuur blijven stijgen. Ja. Dus iedereen en als we nou gewoon heel veel bomen planten, dan kunnen we toch die nul ook halen, of niet? Nou, dat helpt erbij. Maar goed, je moet bizar veel... Om je voorbeeld te geven, het hele Amazone-regenwoud... daar zit evenveel koolstof in als 6 jaar fossiele uitstoot. Ja. Dus je moet heel veel bomen bij planten. Ja. We hebben daar de ruimte niet voor. En we hebben ook nog landbouwveeteelt nodig. Nou, veeteelt op een gegeven moment hopelijk minder. Dus er zitten wel oplossingen, maar uiteindelijk is de kern is gewoon de CO2-uitstoot. En we zijn met 8 miljard, misschien straks wel 10 miljard mensen... die ook veel vuil maken en diertjes doden enzovoort. Daar gaan we het straks allemaal over hebben. Jongens, alvorens al dat belangrijkste aftrappen eerst. Hyper de hype, hoera! Ja, het Mediapark was weer van alles aan de hand. En port welke hype, ze hobbelen er allemaal achteraan. Maar inmiddels zijn aan de praatshowtafels en de kranten natuurlijk alleen maar bezig met onze eigen mediawereld. Deze week was het baasje van Omroep WNL aan de beurt. Wat bonkgedrend, weet ik uit ervaring, die onhebbelijk uit de hoek kan komen. Bot sms'je stuurt en zo. Maar goed, uw presentator is dus niet erg geschokt, sorry daarvoor. Het mijmert over een grote Fransman, dat doe ik toch even de andere kant op zoeken vandaag. Die zijn diepste zielenroerselen niet in smoezelige appjes verpakte, maar gewoon primetime op televisie slingerde. We luisteren straks naar een fragmentje tussen... eigenlijk een topontmoeting, zou je kunnen zeggen, tussen Serge Gainsbourg en de altijd betoverende Whitney Houston. He says you are great. Hij zegt dat je très jolie. C'est ça, en gros, ce que tu voulais dire. Nah, I said I want to fuck her. Oui, alors, je vais vous traduire. Non. C'est... Non, non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. He said you are great. Oké, misschien moet ik toch even... Er zat nog een Franse soort ironie tussendoor. Die probeerde het drama nog enigszins uit te leggen... in de hoop dat Whitney Houston het Engels van Gainsbourg niet verstond. Maar hij zei echt wat u verstond, hoor. Dat hij iets met Whitney Houston wilde uitspoken. Daar was de diva niet erg van gediend. Ja, zo ging dat toen. Misschien had Serge een klein slokje op. Dat gebeurt nog wel eens. Maar dat was dus 1986. Zou nu natuurlijk niet meer kunnen. Wij hebben inmiddels de situatie in de studio hier zo omgebouwd... dat vanaf mijn rechterschouder wordt streng op de studio neergekeken... door de Rijkscommissaris, de regeringscommissaris... dit seksuele intimidatie en nog zo wat. Mariette Hamer, wij worden dus streng gecontroleerd. Ik voel haar ogen in mijn rug priemen. Dus ik ga ze echt op mijn woorden passen. Brr. Jongens, we gaan door. Belangrijke kwesties. te bellen met... Paul Tang, dokter Paul Tang, mag ik zeggen. Gepromoveerd econoom, Partij van de Arbeid, lid. Al 10 jaar in dat Europees Parlement... voor de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten. En Paul, ik ga jou vragen, een vraag stellen... naar aanleiding van een stuk op het onderzoeksplatform Follow the Money... waarin wordt gezegd, er is een enorme bankenlobby gaande... om die digitale euro tegen te houden... want die banken die kunnen er naar hun idee niet genoeg aan verdienen. Is dat inderdaad een verhaal dat jij kan onderschrijven? Zit de bankenlobby het daar even onderuit te schoffelen? Ja, banken zijn heel beducht voor de digitale euro. En dat heeft er met name mee te maken dat zij vrezen dat de gebruikers, de consumenten, massaal hun geld in digitale euro steken. Ja, en die zijn gratis. Daar heb je geen transactiekosten. Ja. En bovendien, ja, er is niet zo veilig als geld bij de Europese Centrale Bank. Ja. Dat is het grote voordeel van een, of dat zou het grote voordeel van de digitale euro kunnen zijn. En ik sprak 2 weken geleden met vertegenwoordigers van Duitse en Franse banken. Ja, die hebben eigenlijk geen goed woord over voor de digitale euro. Daar de angst bij banken is. Wat is hun sterkste argument, behalve dat ze hun zakken niet langer kunnen vullen? Nou ja, zij vrezen het moment dat de digitale euro geïntroduceerd wordt en mensen dus hun banktegoeden, de deposito's, omzetten naar digitale euro's. En ja, dat is een belangrijke bron van financiering voor banken. Ja, maar dat voor een politicus geen argument verder. Ik bedoel, als jullie dat Europese systeem kunnen bouwen zonder banken, ja, jammer dan voor ze, toch? We hadden vroeger een postcheck en girodienst, dat is ook vanuit de overheid. Nee, daarom dus, ik ben zeker niet bang voor verandering. Wat ik niet verwacht van de centrale bankiers in Frankfurt is dat ze een revolutie beginnen. Dus ik gok eigenlijk op dat ze die digitale euro langzaamaan zullen introduceren. Zodat banken ook de tijd hebben om zich aan te passen. Ja, de banken zeggen, ja, we moeten eigenlijk beperken tot 500 of 1000 euro. Eigenlijk tot een beetje, ja, beetje betaalmiddel, niet echt spaargeld. Dus de kleine bedragen. Dat proberen zij te beperken. Ja, en dat is natuurlijk, kijk, een voordeel van de digitale euro zou kunnen zijn dat hij het meest veilige is. Ja, en dat voordeel haal je weg door die hele sterke beperking. Ja. Ja. En dus 500.000 euro, ja, nee, daar heb je niks aan. Je wil ook dat je spaargeld veilig is. Ja. En het is interessant om te zien dat de Bank of England... heeft een hele andere benadering gekozen. Die zegt, de holding limit, de grens die je mag... hoeveel mag je maximaal aanhouden... die zetten zij tussen de 10.000 en 20.000 pond. Mm-hmm. Dat is wel echt wel een flink verschil. Ja. En bovendien vroeg de Bank of England daartoe... ja, die kan in de toekomst nog gaan stijgen. Ja, en waarom niet je hele saldo? Waarom zou dat niet kunnen gewoon bij de ECB? Of zeg je van, kijk, als je het bankwezen sloopt... je hebt natuurlijk ook nodig voor financiering van hypotheken... voor bedrijfskredieten en zo. Banken hebben ook een functie, hè? Daarom. Nee, dus daarom zeg ik ook... ik verwacht niet dat bij de introductie van de digitale euro... de ECB een revolutie gaat starten. Ja. Maar het kan op termijn wel gevolgen hebben voor banken. Maar dat is niet erg, want dan kunnen ze zich gewoon aanpassen. Ja, er zijn ook veel critici, Paul, die zeggen op die digitale euro... ja, dat gaat natuurlijk misbruikt worden door politici... want dan kunnen ze precies zien waar je geld aan uitgeeft. En dat wordt natuurlijk uiteindelijk een CO2-dictatuur... waarbij u heeft nu al zoveel CO2-puntjes verbruikt. Stop maar even met de uitgaven. Ben je daar bang voor? Nee, het is wel interessant om te zien dat die Nederlandse discussie... heeft ook wel in Europa effect gehad. Je ziet de Europese Centrale Bank, maar ook de politie... het Europees Parlement steeds benadrukken... er mag geen toegang zijn tot de data door de ECB. Ja. En bovendien, er komt ook een offline variant van de digitale euro... waarmee je weer anoniem kan betalen voor kleine bedragen. Ja. Dat is in ieder geval het plan. Weet je, dat kan nu niet. Dus op het moment dat jij je pinpas gebruikt of Apple Pay... ja, elk bedrag, hoe klein ook, wordt geregistreerd... bij een commerciële partij, vaak een bank. Die weet het al, wat je doet. Dat gebeurt al. Dus eigenlijk zou dit privacyvriendelijker kunnen zijn... als we die offline variant ook hebben... waarbij je kleine bedragen gewoon kan betalen. Ja, oké. Ten slotte, Paul. Ik begrijp dat jij niet meer op de lijst voor het Europarlement. Hè. Er komt natuurlijk verkiezing aan in juni. Staat. Waarom stop je ermee na 10 jaar? Het is wel tijd voor verandering. Ik heb mijn bijdrage geleverd. En ik heb zelf ook wel moeite met het publieke non-debat... dat zich afspeelt. Ja. Ik ben toch iemand die graag argumenten naar voren brengt... argumenten tegenkrijgt en naar luistert. En dat vind ik wel steeds moeilijker worden. Maar is dat zo? Ook in het parlement? Ja. Want jij ook met die digitale richtlijnen en zo... je haalt je met best wel technische dingen bezig. Je hebt ook ergens voor doorgeleerd. Je kan toch ook zeggen, doe niet mee aan het onderbat. Ik doe gewoon inhoud. Ja, maar de rol van politicus is ook dat je in het publieke debat begeeft. Dus je kan niet alleen in het Europees parlement in die Brusselse bubbel zitten. Dat heb ik ook niet geprobeerd. Dus ik heb wel steeds geprobeerd daaruit te breken, dus dat kan niet. Maar ik heb nog geen Nog geen duidelijke... Nog geen functie elders, nee? Word je lobbyist in Brussel misschien iets? Nou, dat denk ik niet. Nee, ik weet niet. Ik ga vanmiddag naar de Amsterdamse derby Zwift WV Heidewee. Dat is het enige wat ik weet. Ik zal dat nog gaan ontdekken. Oké, nou nog een paar maandjes. Doe je best voor de komende periode. Dat was hier Dr. Paul Tang. Dag. Dr. Kelder en Co. Ik ga doorpraten met professor Dr. Guido van der Werf. Hij is de persoonlijk hoogleraar. Wat is dat? Heb je dat zelf bedacht? Wat is dat? Geen hoogleraar, maar persoonlijk hoogleraar. Ja, nou, het is geen leerstoelhouder. Dat is het verschil. Oh zo. Nou, kijk. Maar goed, bij de leerstoelgroep heet het dan Meteorologie en Luchtkwaliteit Universiteit Wageningen. Je promoveerde aan de VU ooit. En dan zat er ook tot vorig jaar zat je aan die VU. Je onderzoek richt zich vooral op de CO2-uitstoot. Andere gassen die vrijkomen bij bosbranden. Nou ja, de aanleiding voor dit gesprek was eigenlijk klimaatoptimisme van Hannah Ritchie. Engelse wetenschapper, boek geschreven. Not the End of the World heet dat boek. Eerst een opinie binnen de wetenschap. Volgt zij wel een beetje. Zij is echt een datawetenschapper. En zegt het gaat eigenlijk op heel veel punten goed. Eens? Ja, zeker. Nee, ik denk dat heel veel wetenschappers ook zo werken. Hè. Die kijken naar de data en die proberen daar het verhaal van te maken. Haar boek gaat natuurlijk over meer dan alleen klimaat. Zij wijst op dat we met z'n allen ouder worden, dat er minder mensen in extreme armoede zitten en zo. Maar ook op klimaatgebied zegt zij van ja, het glas kan half vol, half leeg zitten. En ik denk publieke debat dat het heel vaak half leeg zit. Of nou, ja. Mm-hmm. Doen ze deze scenario's. Ja. Ja. En dat haalt zij wel een beetje onderuit. Nou kan je daarover twisten, hè? Want eigenlijk wat zij zegt is van oké, de extreme doemscenario's, daar zijn we eigenlijk mede door energietransitie, mede door andere dingen. Ja. We hebben aan zon onttrokken. Dus die na die 4, 5 graden opwarming. Ik geef al 15 jaar een vak, een introductievak. En 10 jaar geleden zaten we nog op een scenario dat we echt die kant op gingen. Ja. Dus wat je ziet... Wat in toen zaten we nog aan de kolen. Ja. Ja, maar in 10 jaar kan veel veranderen. En zij zegt eigenlijk, oké, we hebben die wending zijn aan het maken. Ja. En we hebben ook alle ingrediënten om die wending af te maken. Ja, ja, zij was ook vooral zo optimistisch. Dat kun je ook gewoon zien. Dat de kosten van groene energie die liggen nu lager dan voor fossiele energie. Dus het is niet echt een economisch argument om er niet op over te stappen. Nee, dat klopt. En ik denk 10 jaar geleden was dat ook anders. Hè? Toen een elektrische auto was onhandig en weet ik het. En nu zit dat onvergelijk. En dat krijg je met meer dingen. Dus nu zit meer. En daar zit ook een rol voor bijvoorbeeld gedragswetenschappers. Ja. Waarom? Kijk, aan de ene kant bijvoorbeeld nu zie je dat 30% van de auto's nu elektrisch is. Denk je, wauw. Ik denk dat, ja, dus 70% van de mensen die koopt nog een benzineauto. Ja, nou, wel even. Ja. Ja, precies. Maar dat gaat dus op het moment dat daar ook een echt... Nu is het misschien redelijk gelijk. Ja. Maar als daar een prijs... Nou, ik geloof dat het hele wagenpark is pas 2-3% elektrisch, hoor. Als ik wel heb, hoor. Maar, nee, maar van de nieuwe verkocht... Zeker. En Nederland loopt ook wel een beetje voor op dat punt. Er was ook een opiniestuk in de Volkskrant van een aantal wetenschappers... die zeiden, ja, het is eigenlijk onverantwoordelijk, dat optimisme. Want dat leidt tot een verlies van urgentie. Ja, ik denk dat er meerdere aspecten zitten. Ik denk een beetje optimisme. Weet je, het is een probleem dat we met z'n allen kunnen oplossen. Dat helpt denk ik ook mensen die hier echt wel mee in de knoop zitten, in de maag zitten. Ja. Dus wat dat betreft, ik weet niet of het misplaatst is. Ik zie wel een gevaar dat je zegt, oké, het gaat de goede kant op, dus we zijn klaar met het probleem. We doen niks meer, we gaan achterover leunen. Ja. Dat is verre van waar, er moet nog zoveel gebeuren. Ja, ik had van de week een merkwaardige samenkomst bij het gelauwerde programma VI, de talkshow, bij de drie heren aan tafel. En daar waren aanwezig tot vele verbazing twee representanten van Extinction Rebellion. En er ontspond zich eigenlijk volgende discussie tussen René van der Gijp, die naast mij zat, en die geen zin had in deze gasten. En ik kreeg eigenlijk een discussie tussen twee doven, luister maar even. Ik vind het twee aardige mensen, maar past dit in ons programma? Ja, dat moet nog blijken. Ik vind ze hartstikke lief voor verder, hoor, maar... Ja, wat moet je ermee? Ik weet het niet goed. Ik heb zoiets dat ik denk bij mezelf, ik kan eens goed thuis kunnen blijven. Ik had een hele leuke avond gehad, man. Nou, kom. Netflixen, lekker gewoon met mijn dingetje. Cambuur kijken, nog steeds één. Cambuur kijken. Oké, maar dat is natuurlijk toch een reactie. Veel mensen zeggen, ja, ik heb er geen zin in, hou op. Ja, ik denk dat je hier een discussie ziet tussen twee heel extreme voorbeelden. Eén iemand die zoiets heeft misschien na mij de zondvloed. Ik heb geen zin om me te verdiepen in de gedachten van andere mensen. Zo denken natuurlijk veel mensen. Veel mensen denken, ik wil gewoon door met mijn leven, hou op. Ja, dat kan ik ook goed voorstellen. Dus wat zou je antwoord daarop zijn? Daar zit ook een stukje van wat regelt de overheid, wat regelt mensen zelf. Mm-hmm. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen geen zin hebben om hier continu mee bezig te zijn. Tegelijkertijd is het wel een probleem van ons allemaal. En ik denk zeker in Nederland is vrij kwetsbaar. Waarom? Ja, we zitten van Delta en liggen... Hoezo? Oh, we krijgen natte voeten, bedoel je? Ja, ja, ja. Dus ja. Ik bedoel, elke regio op aarde heeft zeg maar andere manieren... redenen waarom ze gevolgen hebben van klimaatverandering. Ja. En Nederland zal wel intergolven, is misschien wat minder groot aspect. Maar mm-hmm. Zeespiegelstijging wel. Dus ja, het helemaal naar je neerleggen is ook vrij naïef. Toch, een van de mensen die daar dus aanwezig was, is de, door mij op zich in veel opzichten bewonderde Hannah Prins, woordvoerder van Extinction Rebellion. En die heeft net een boekje uitgebracht waarin staat dat eigenlijk op alle punten wij points of no return aan het passeren zijn, of misschien al gepasseerd zijn. Is dat zo? Ja, gedeels wel, hè. Dus opwarming, oceaan en zo, weet je, die gaat al zo hard. Misschien wel door El Niño of El Niña, hoe heet het allemaal. Maar dan dat we niet terug kunnen. Ja, terug kunnen is ook vrij moeilijk. Hè? Je ziet dat sommige, bijvoorbeeld het afsmelten van de ijskap op West-Antarctica. Ja. Daar zijn we al een soort van punt voorbij dat we dat nog kunnen stoppen. Ja. Dus dat betekent op termijn dat we echt ook wel flink wat zeespiegel. Kijk, als je in de geologische geschiedenis kijkt, en je gaat, we zitten nu in interglaciaal, het Holoceen, daarvoor die ijstijd, hè, en daarvoor een ander interglaciaal. Dat had ongeveer de temperatuur die we nu ook hebben. Ja. Toen lag de zeespiegel 6 meter hoger. Dus daaraan hebben we ons gecommitteerd. Mm-hmm. Dus het is wel goed om daar even bij te beseffen. Oké, we hebben dus nu al zoveel opwarming dat we op termijn, dit is niet iets wat over 100 jaar gaat gebeuren, maar wel over duizenden jaren, zoveel zeespiegel hebben. Tegelijkertijd mijn eigen vakgebied, bosbranden. Dit jaar, of afgelopen jaar, is in Canada 5% van het bos afgefikt. Ja. Zonder klimaatverandering. Is dat een unicum? Ja, ja, dat was zonder klimaatverandering is dat nooit gebeurd. Ja. En ik zie dit soort extremen zie je steeds meer. Ja. En het is denk ik een kwestie van tijd. En is dat puur klimaat of zijn het ook gewoon stommelingen die peuken weggooien in het bos of zo? Het begint puur door klimaatopwarming? Ja, en die bossen zijn natuurlijk heel droog, maar ja. Nee, dit is een echte bos in het hoge noorden. Ja. Daar zit weinig menselijke invloed. De branden op andere plekken kan je over discussiëren. Tegelijkertijd vaak zeggen mensen van oké, een bosbrand, die is aangestoken, dus heeft niks met klimaatverandering te maken. Ja, toch wel natuurlijk. Ja. Ja, zonder die klimaatverandering was die brand is dat bos niet zo vatbaar. Ja. Nee, natuurlijk. Oké. Een ander ding is natuurlijk altijd dat er gezegd wordt, ja, moet ik nou mijn individuele gedrag aanpassen? Er komt binnenkort een boek uit en het wordt al veel besproken van Rutger Bregman. En dat onder de titel Morele Ambitie. Nou, het hele domineesverhaal zit er natuurlijk al in. Zo van, wij moeten moreel goed handelen. Maar de vraag is natuurlijk, gaan mensen dat individueel nou doen? Of moet je gewoon een harde overheid hebben die zeggen, dit mag niet meer? Waar sta jij? Nou, ik denk het laatste. Het boek van Jaap Tielbeke, van Een Beter Klimaat Begint Niet Bij Jezelf. Dat heeft mij ook al aan het denken gezet. Ja. En er zit wel een kern van waarheid in. Kijk, er zijn altijd wel mensen, idealisten, die gewoon... ik ben er eentje van, ik zorg echt dat mijn CO2-uitstoot heel laag is. Maar dat kan niet van iedereen verwachten. Maar daar ben je wel echt mee bezig? Met ja, zeker. Ja? Ja, Treinen, ja? Ja, warmtepomp, elektrische auto, geen vlees, et cetera. Je kent het wel niet van... Dat is een individuele keuze, maar dat vergt natuurlijk enige opoffering. Ja, en dat kan je... Nou, dat valt, vind ik, mee. Ik vind in de trein zitten vind ik een gigantische opoffering. Maar goed, oké. Okay. Veel plezier ermee. Ja? Nou, ik heb lekker naar buiten gekeken op weg hier naartoe. Nee, ja, maar dat kan niet van iedereen verwachten, denk ik. Dus uiteindelijk is dat toch iets van een sterke overheid. En vergeet niet, hè, binnen Europa hebben we... Op het klimaatgebied is er best wel... We hebben het Europese emissiehandelssysteem. Ja. Dat werkt goed. Volgens mij hebben mensen weinig mensen door... Hoe snel het ook gaat. In 2040 moet dat eigenlijk voltooid zijn. En zijn die rechten uit de markt. Ja, ja. En maar ik las ook een verhaal in de Groene Amsterdammer. Er stond van, eigenlijk Shell heeft dat weer zo handig aangepakt. Dat heeft ze geen geld gekost als bekend grote vervuiler. Maar ze hebben eraan verdiend door handig speculeren. Klopt dat? Nou, het fijne weet ik daar niet van. Wat natuurlijk in het begin gebeurde, is dat die emissierechten werden gratis weggegeven. Ja. Maar nu worden langzaam die rechten afgebouwd. Dus we hebben gewoon... Volgens de wet gaan wij gewoon naar 2040 naar bijna nul, 2050 echt nul. Dus je zal zien over de komende jaren hoe dat speelveld zich gaat ontwikkelen. Maar betekent het dan bijvoorbeeld, met die rechten zijn dan weg... dat houdt dat ook in wat je al een beetje ziet gebeuren... dat wij in ieder geval West-Europa en ook in Nederland aan deindustrialiseren zijn. Met sommige installaties, chemische industrie, noem maar op, petrochemie... iedereen is erg tegen, maar gebruikt het tegelijkertijd ook. Maar alles hier in de studio komt ongeveer uit die industrie... Ja, die jagen wij nu gewoon weg. Ja, ik denk dat een stuk industriepolitiek is ook heel belangrijk hierbij. En dit is, we moeten allereerst zorgen dat wij niet uit Nederland de industrie wegjagen. Mm-hmm. Binnen Europa zijn we wel aan het doen, hè? Want wij hebben wel als Nederland maatregelen die gewoon strenger zijn dan het Europese beleid. Nou, dat zie je ook, denk ik, een beetje Extinction Rebellion. Of een van hun successen is, denk ik, dat ze inderdaad die fossiele subsidies aan de kaak hebben gesteld. Kan je voorstellen, is dat een subsidie of niet? Het is een belastingvoordeel en... Kijk, die bedrijven moeten zich al aan dat ETS-systeem houden. Als je het dan ook nog op andere manier gaat pakken, dan heb je geen eerlijk speelveld meer. Maar vind je dan die strategie van Extinction Rebellion? Dat is natuurlijk de meest extreme in het debat. Ze krijgen in de media en ook bij de rechterlijke macht veel sympathie. Mm-hmm. Maar is het een heilloze weg die uiteindelijk de samenleving alleen maar polariseert? Ja, ik denk dat daar wel... Ik heb een bepaalde sympathie voor, want ze proberen echt... Kijk, die mensen gaan niet voor een lol op de snelweg zitten... Proberen echt wel wat meer mensen mee te krijgen. Maar je ziet wel in de maatschappij dat een aantal mensen zich inderdaad misschien in hakken in het zand zetten. Nou ja, je ziet ook wel met de verkiezingsuitslag, die in Nederland vertegenwoordigt er niet een groot gevoel voor het klimaat of zo. Dus is dat dan wat je oogst? Het is nog niet zeker of er een rechtskabinet komt. Maar dat rechtskabinet zal niet de agenda van Extinction Rebellion gaan uitvoeren, schat ik zo. Nee, het is wel bizar dat je inderdaad nu op klimaatbeleid eigenlijk je oog op de VVD gericht is. Ja, maar dat is de meest linkse partij nu geworden, ja? Nou ja, dat weet ik niet. Ja? Nou ja, god, ze hebben dat klimaatakkoord natuurlijk ondertekend. Ja, ja. Dus ja. Nee, dus weet je, binnen Europa zijn natuurlijk bepaalde... dat gaat denk ik de goede kant op, maar... Of de manier van Extinction Rebellion. Ja, ik denk dat je daar met gedragswetenschappers over moet praten. Het is niet mijn manier. Ik voel sympathie. Ik zie ook wel bijvoorbeeld, ze hebben ook gedemonstreerd tegen biomassacentrales en tegen kernenergie. Dus het is ook wel tegen kernenergie, maar dat is iets ideologisch, geloof ik. Ja, precies. Dus daar zit ook wel. Wat zou je de jonge generatie adviseren die nu met de gordijnen dicht in de put zitten? En geen kinderen meer willen en zo en dat. Nou, het eerste is inderdaad van kijk inderdaad even bijvoorbeeld de TED Talk van Henry Ritchie. Je moet even aan het Schotse accent. Gewoon even op TED Talk. Oké, even door het Schotse accent heen en dan. Ja, en inderdaad kijken naar weet je, zij is ook de website Our World in Data. Daar werkt ze heel veel mee. Ja. En daar kijk je gewoon de data en dan zie je inderdaad van ja, tuurlijk, we hebben echt een gigantisch probleem. Dat onderkent zij ook gewoon heel, heel duidelijk. Maar er zijn ook oplossingen. Ja. En het is natuurlijk heel mooi om aan die oplossingen te werken. En kijk, de titel van haar boek is ook heel duidelijk. De wereld vergaat niet. Ja. En met klimaatverandering zelfs 4-5 graden vergaat de wereld niet. Dat zijn wel misschien alleen de mensheid. Nou ja. Gevolgen? Nee. Ook dat niet. Het zijn gewoon heel veel gevolgen waar we ons moeten aanpassen. Nou, één ding wat niet altijd in discussie wordt betrokken... zijn natuurlijk twee dingen. Eén, we hebben een grondstofprobleem. Twee, als we met 10 miljard mensen straks zijn... wat we misschien wel gaan pieken in het midden van deze eeuw... ja, qua biodiversiteit wordt wel een beetje vol, hè? Ja, dat is denk ik ook wel een van de dingen waar zij mee worstelt, zie je. Ik zelf ook wel een beetje. Kijk, je hebt een bepaalde hoeveelheid land. Meer mensen. Je wil ook, zeker als je naar biologische landbouw gaat... heb je meer land nodig. Meer ruimte nodig, ja. Dus daar is een hele discussie. En eigenlijk is daar... je komt toch altijd terug. We hebben boerenprotesten, et cetera. En dat gaat heel vaak over stikstof. Maar als je gaat kijken van veeteelt is hier een heel belangrijke factor in. Hoeveel ruimte gebruikt dat is, bedoel je? Hoeveel ruimte het gebruikt, luchtkwaliteit, waterkwaliteit, broodgras. Kijk, op het moment dat we daar, als die eiwittransitie, als die gaat lukken... Je bedoelt dat we planten gaan eten? Ja. Als dat inderdaad echt ook en goedkoper en lekkerder, et cetera, is... Ja. Dan wordt dat probleem. Het moet ook een beetje leuk worden. Hè? Er zijn ook zoveel doemverhalen weer over dat nepvlees of zo, of kweekvlees. Maar weet je, als het voor de hamburgertjes kan worden toegepast, waarom niet? Weet je, mensen proeven het volgens mij niet eens dan. Ja, ik denk op dat niveau inderdaad de hamburgers en de bitterballen, daar zijn we er al. Dus het is ook een kwestie van tijd. En... Ik zal de mensen maar niet informeren wat er nu in de bitterbal zit. Dan hoef je hem ook niet meer. Maar goed, ik dank je zeer voor nu, professor Dr. Guido van der Werf van de Universiteit Wageningen. Jongens, nu tijd voor vers wetenschappelijk talent in de rubriek. Jonge dokter. En daar staat zij, dokter Aukje Leemeyer, gepromoveerd 28 februari, Universiteit Utrecht. Proefschrift, titel, weer eens een keer een Nederlandse titel, al prettig. Het zit gewoon niet goed in mijn systeem, heet jouw proefschrift. Etnografisch onderzoek naar de inbedding van ervaringsdeskundigheid in professionele GGZ-praktijken. Nou, welkom Aukje, ik weet er werkelijk geen barst van, waar gaat dit over? Oké, ik ga het uitleggen. Ervaringsdeskundigheid, dat gaat over mensen die zelf patiënt of cliënt zijn geweest in de psychiatrie. En die hebben eigenlijk die ervaring van dat cliënt zijn en van psychisch ontwricht zijn, weten door opleiding weten om te zetten in ervaringskennis. En zij werken tegenwoordig steeds vaker in de psychiatrie in hulpverleningsteams om met die ervaringskennis eigenlijk andere cliënten te ondersteunen. Ja. Dus daar gaat het over. En waar ik vooral naar heb gekeken is hoe gaan nou die teams en organisaties, die grote GGZ-instellingen, om met die nieuwe kennissoort en met deze nieuwe... Het is eigenlijk een nieuwe beroepsgroep. Het zijn natuurlijk eigenlijk amateurs. En daar wordt natuurlijk wantrouwend naar de professionals naar gekeken. Nou, dat is een deel van de discussie. Zijn het wel echte professionals? Ja. Is het wel echte kennis? Dus daar... ik ben organisatieadviseur en ik heb veel in mijn werk met dit thema gewerkt en ook samengewerkt met ervaringsdeskundigen. Ja. En ik merkte dat de teams waar zo iemand dan komt te werken, daar best... die vonden dat ingewikkeld. Ja. Is het een professional of is het toch... Moet ik toch een lotgenoot van een cliënt? Een aandoening, als je bij GGZ belandt... die dan later misschien in de praktijk juist wel heel nuttig kan zijn... omdat de echte wetenschap dan wat anders naar de situatie... Ik ken bijvoorbeeld een hulpverleningsteam... wat cliënten die autisme hebben ondersteund. Ja. En daar werkt dan een ervaringsdeskundige die zelf autisme heeft... Ja, ja. En dat is ingewikkeld, want bijvoorbeeld voor deze man met autisme was onduidelijkheid en gebrek aan structuur heel ingewikkeld. Mm-hmm. Nou, daar wordt iemand dan door dat professionele team op begeleid. Ja. Maar daar zit een grens aan, want die professionals moeten met protocollen werken in een bepaalde context van die instelling, ja, met financieringseisen, verantwoordingseisen. Ja. Dus heel veel tijd en ruimte is er niet. Protocollen, financieringseisen. Ja. Oh, ja, zal ik daar wel nog wat meer over zeggen? Oh my god. Is die GGZ heel bureaucratisch? Ja. De verhalen die er altijd over leven, een van de belangrijke conclusies van mijn onderzoek is dat hoe die psychiatrie nu is georganiseerd, dat is eigenlijk niet de goede voedingsbodem om echt ruimte te geven aan die ervaringskennis. Ja. Dus je zou ook op organisatieniveau, in het beleid, in de manier waarop het geld geregeld is in deze sector, meer ruimte moeten maken om de mensen die deze ervaringskennis aandragen. Ja. Want we weten uit onderzoek dat het voor patiënten en cliënten wel goed is. Die vinden het vaak prettig. Ja. Je praat met iemand die het zelf heeft meegemaakt als jij. Ja. En dat doet heel veel. Ja. Jij noemde daar straks, hoe noemde jij het ook alweer? Geen idee. Een minder steriele GGZ. Ja, daar kan het wel aan bijdragen. Ja, ja. Ja. Kunnen we ook naar een situatie doen dat we geen GGZ meer nodig hebben? Want waarom zijn zoveel mensen toch in de probleempjes? Wat is dat toch? Nou, je ziet, er zijn een heleboel antwoorden op. Maar je ziet aan de ene kant de medicalisering. Hè? Iets wordt al gauw als een probleem, aandoening. En steeds meer als een aandoening. En dat zit ook in de wetenschappelijke benadering van de GGZ, waar het model vanuit de medische invalshoek heel overheersend is geworden. Maar je ziet op dit moment heel veel experimenten in de praktijk van de psychiatrie, waarin juist veel meer wordt gestart bij de beleving van mensen zelf. Ja. Waar loop je tegenaan in het leven? En dat heeft dan voor een deel met een psychische aandoening te maken, maar ook heel veel met wat je in je leven bent tegengekomen. Dus het meer van die kant benaderen en eigenlijk starten bij de menselijke benadering en van daaruit eventueel ook specialistische GGZ in het leven roepen. Ja. Ik denk niet dat je zonder de GGZ moet willen kunnen, want daar zitten ook hele goede dingen in. Ik wil altijd wat minder overheid, maar ben geloof ik de enige. Ja, lukt toch niet. Minder regulering in deze sector zou geen kwaad. Jij bent de organisatie, dus gaat regelen. Dokter Aukje Leemeyer, zeg ik nu. Ik ga mijn best doen. Voor nu, dank. Hora Est. Oké. Dokter Kelder en Co. Jort Kelder. Ik ga doorpraten met dokter Bart van der Sloot, senior onderzoeker te Tilburg, vooral op het gebied van AI, als ik het goed zeg, Bart. Je hebt net een boek, eigenlijk open source, gepubliceerd. Iedereen mag het zo gratis lezen. Je hebt het nu in je hand ook. Je mag bij de publiek om 2 seconden in beeld, hè? Weglezen, anders krijg ik een boete. Regulating the Synthetic Society. God, ik struikel al over de titel. Waar gaat dat boek over? Het gaat over artificial intelligence, artificiële intelligentie. En het boek is inderdaad open access, dus er komt ook een linkje bij de show notes. Je kan er gewoon op klikken, heb je het boek, hoeft het helemaal niet te kopen. En dat gaat niets over aan verdienen, oké? Nee, helemaal gratis en voor niks. En het gaat over de grote impact van artificiële intelligentie op onze samenleving. Nou, we hadden het al over. Moeten we eerst even definiëren wat dat is, artificiële intelligentie of niet? Mag van mij, het is gewoon een computersysteem wat voorspellingen doet eigenlijk. En het kan nu ook steeds beter dingen zelf genereren. Dus we hadden het over creatieve toepassing. We kunnen het over nieuws hebben, beelden. Nou, hier liggen foto's al klaar die het kan maken. Je kan eigenlijk alles. ChatGPT kan teksten schrijven. Je kan interviewvragen voorbereiden. Dus je kan er heel veel. En we staan eigenlijk nog maar in het begin van deze ontwikkeling. De eerste modellen zijn zo 5-6 jaar oud nu. Die echt de nieuwe generatie vertegenwoordigen. En dat gaat echt exponentieel vooruit. Dus krijgt eigenlijk de hele samenleving wordt daardoor beïnvloed. Persoonlijke contacten, oorlogsvoering, nieuwsvoorziening, noem maar wat op. Nou, wat even eerlijk dat fijn. Jij wilt dat er een debat over gevoerd wordt. Ik zou zeggen, joh Bart, zoek het even lekker zelf uit. Jij weet er meer van dan ik. Waarom moet iedereen erover meepraten? Ja, dat is voor mij echt het belangrijkste doel. En daarom is het ook open access. Ik hoop heel erg dat iedereen zich hierin gaat verdiepen, omdat die impact zo groot is. En dit is te groot, deze invloed, om over te laten aan een paar specialisten die... hoe moet ik dat doen? Nou ja, Californië kan ik me voorstellen. Die hebben een commercieel belang, de Chinezen, noem maar op. Ja. Dat willen we dan misschien niet, maar... Kan iedereen, kan een gewone burger de impact doorzien? Er zijn doomsdays, verhalen, we hebben het net over klimaat gehad, maar in dit geval, weet je wel, de helft van de banen gaat verdwijnen. Zo. Ja, mensen waren daar bang van. Raak alleen maar paralyzed. Ja, en dat is precies ook het doel voor mij, om die extreme weg te halen. Dus je hebt aan de ene kant de bedrijven die zeggen, halleluja, dit gaat alles beter maken, alles efficiënter. En je hebt de doomsday ook van, AI gaat zich tegen ons keren, gaat ons vernietigen, alle banen gaan weg. En de waarheid zit waarschijnlijk in het midden. Dus nou, het half vernietigd worden, dat is ook goed. Het gaat er komen en het gaat een enorme invloed hebben. En wij moeten een debat voeren van, wat willen we dan van AI? Ja. Waar wordt het toegepast, door wie wordt het toegepast en onder welke voorwaarden? En die discussie moeten we met z'n allen voeren. Nou, wat we bijvoorbeeld niet willen is fake news. Dat wil niemand officieel. Sommigen, nou, misschien wel. Ik heb een fragmentje, dat is toch wel freaky. Voorbeeld, dat heet Robocall. Dat is van Biden in de verkiezingscampagne kort geleden. Waarbij mensen dan een telefoontje krijgen. Zoals in Amerika de campagne wordt gevoerd, hè, word je eigenlijk opgebeld. Dan krijg je een telefoontje van de president en die zegt dan het volgende. Voting this Tuesday only enables the Republicans in their quest to elect Donald Trump again. Your vote makes a difference in November, not this Tuesday. If you would like to be removed from future calls, please press 2 now. Ja, dit is dus fake Biden. Dat is wel duidelijk. Die roept dan eigenlijk op om op de tegenstander te gaan stemmen. Of niet te gaan stemmen, maar wat, ja. Dit is heel makkelijk gemaakt, hè? Dit kan je echt binnen een minuutje maken. En het wordt al heel veel ingezet, ook in Amerika. En je moet niet vergissen, als je er goed naar luistert, denk je, ja, misschien is het wel nep, maar er zijn zoveel mensen... Ach, nee, joh. Ingetrapt, tuurlijk. Dat drie overheidsinstanties gelijk maatregelen hebben getroffen. Ja. Want dit is heel erg. In India. Wat kun je er tegen doen, technisch? Want jij bent kritisch meteen op alles wat je hoort. Dat is je vak ook. Ja. Maar ik bedoel, ik ben zelf betrokken geweest in dat hele bitcoin-oplichterij. En dan denk je ook, hoe kunnen mensen erin stinken? Maar er zijn altijd weer duizenden mensen die er toch dan in stinken. Je ziet het en je denkt gelijk, en dat heet ook truth bias. Dus je ziet iets en je denkt, het zal wel waar zijn. Tenzij er contra-indicaties zijn. Maar als je niet zo kritisch kijkt, en dat doen de mensen, dan neem je dat voor waar aan. Dus dan kan je heel makkelijk die democratische verkiezingen gaan beïnvloeden. Door te zeggen, stem op de andere partij of ik trek me terug. En dat zie je dus ook in oorlogsvoering. De generaal kan zogenaamd zeggen, joh, we trekken ons terug of leg je wapens neer. Dus je kan eigenlijk iedereen woorden laten zeggen of dingen laten doen die hij niet heeft. Maar er komen toch een soort watermerken aan, waarbij je dus zeg maar echt en onecht kunt onderscheiden, of niet? Dat wordt nu ontwikkeld. Dus je moet ervan uitgaan, dat noemde je al even, dat ongeveer 90% van alle online content in de toekomst waarschijnlijk door AI gegenereerd is of gemanipuleerd. Ja. En dus je moet naar een heel ander systeem toe. Je moet niet denken, dit beeld is waarschijnlijk authentiek, tenzij er contra-indicaties zijn, maar andersom. Dit is waarschijnlijk gemanipuleerd of gemaakt door AI. En wat is er dan gemaakt door AI? Is dat relevant? Door wie is dat gedaan? Met welk doel? En dat wordt voor media belangrijk, wordt voor persoonlijk contact belangrijk, wordt in de rechtszaal belangrijk. En dus je krijgt nu watermarks waarmee je gewoon kan zien, deze foto is door die persoon gemaakt. Ja. Daar en daar is zo en zo gemanipuleerd door die persoon. En je moet dus eigenlijk toe naar een systeem waarbij je alleen maar watermark foto's, video's, tekstberichten gaat accepteren. We hebben hier een A4'tje met 6 foto's voor ons liggen. Op radio is dat nooit zo handig, maar dan moet u maar even naar het YouTube-kanaal van Dr. Kelder en Co. kijken. En 6 mensen. En ik moet dan eigenlijk raden, wat is nou een echt iemand en wat is door AI aangemaakt? Ja, ik zal er daar niet te veel tijd aan besteden nu, omdat mensen het toch niet kunnen zien. Maar hier staan 6 hoofden. Ja, ik zou het werk niet weten. Ik heb gisteren een test gemaakt. Je hebt 50% kans. Ik had 33% goed, omdat ik dus slechter heb. Totaal gegokt. En waar kijk jij dan naar? Want of zeg je van, er is eigenlijk geen indicatie? Nee, kijk, zeg maar, 3 jaar geleden kon je nog wel zien aan mensen. De oorlellen waren net iets anders. De ogen waren net iets anders. En nu is het zo goed dat je dat echt niet meer kan onderscheiden. Ja, wat betekent dat? Dat betekent dat we eigenlijk naar een waarheid, en dat is dus ook de synthetic society. Dus dat is een synthetische realiteit waar we in terechtkomen. Mm-hmm. Dat is door AI beïnvloed. Dat gaat om deepfakes, dat gaat om augmented reality, virtual reality. ChatGPT, humanoid robots krijg je. Dus je gaat eigenlijk naar een wereld waarbij je steeds slechter weet, zit ik nog eigenlijk wel met deze persoon te praten? Helemaal online videocalls, dat weet je niet meer. Het is gebeurd, hè, baasje van Bunkbank, die zogenaamd zijn personeel opbelde met allemaal instructies, was die niet. Gelukkig was iemand heel kritisch, die zag het. Maar ja, het is al een paar keer gebeurd dat CEO's inderdaad lijken op te bellen en dat de werknemer €1 miljoen overboekt naar een verkeerde rekening. Je hebt in rechtszaken, heb je dat al gezien. Ja. Dus je krijgt een hele andere werkelijkheid waar we echt op een hele fundamenteel andere manier moeten nadenken over persoonlijk contact, over nieuws, over rechtszaken. Mm-hmm. Wat ga jij als jurist aan doen? Gewoon grote verboden erop zetten of wat? Nou, ik denk dat technologie verbieden is natuurlijk nog nooit op, misschien non-proliferatie met kernenergie, maar voor de rest. kernenergie gebeurt het? Nou, je hebt het wel, bijvoorbeeld het voorzorgsbeginsel. Dat heb je in het milieurecht en je hebt het bij medicijnen bijvoorbeeld. Je mag niet een medicijn op de markt brengen, tenzij je hebt getest welke werking het heeft en dat het geen schade doet. En dat voorzorgsbeginsel hebben we niet met AI. Je hebt nu wel de AI-act en daar staan wat dingen van, je moet een beetje inschatten of welke impact het heeft. Maar het is nog boterzacht eigenlijk. En dat soort... Kijk, het wordt vaak gezegd, als je verboden hebt, dan rem je innovatie. Maar dat is helemaal niet zo. Amerikaanse bedrijven die roepen nu juist op, reguleer ons. En sommigen willen naar Europa toe, omdat hier meer regulering is. Ja, ik wantrouw de bedrijven die zelf om regulering roepen, denken altijd, hey, wat zit hierachter? Nou, dat is uniek inderdaad. En dat zegt wel iets. Juist de mensen die eigenlijk het meest alarm slaan over deze toepassing, dat zijn de mensen bij Google, dat zijn de mensen bij Microsoft. Ja. Die weten het allerbeste. En ook, ik had gisteren nog gesprek... Van het monster dat zij creëren, ja. Ja, nee, zeker. En dus gisteren ook had ik gesprek met een aantal techneuten in Europa. Die zijn het meest bewust van, jongens, dit wordt echt groot. Doe hier wat aan. En die zitten ook naar juristen te kijken van, kom nou met nieuwe regelgeving hierover. Ja. Iets over smaak en persoonlijk leven eigenlijk. Dat wordt ook wel vaak gezegd, ja, van AI, misschien worden we er wel dommer van en wordt onze smaak allemaal een beetje middle of the road. Wordt allemaal een beetje hetzelfde, omdat die AI-robot natuurlijk toch een beetje het zeventje gaat voorstellen, niet 9,5 of de excentriciteit. Ja, zeker. Dus wat je krijgt is een soort normalisering van de waarheid van smaak. Ja. Dus ChatGPT, om maar wat te noemen, als je die vraagt van geef over een controversieel onderwerp een essay, dan zal die de 70% meerderheidsstandpunt geven. En je krijgt dus een uitfiltering van alle extremen. En kijk maar naar de wetenschap, bijvoorbeeld over klimaat, daar is dan best wel veel discussie over van ja, hoe ver heeft bepaalde zaken nou invloed of niet. Mm. En die discussie is ook juist heel erg belangrijk. Ook de outliers. Kan AI in het klimaatdebat iets betekenen? Ik leg uit. Nee, je krijgt daar een standaardisatie van de waarheid die gevaarlijk is. Wetenschap drijft op discussie. Ja. En juist die extreme standpunten kunnen soms heel erg nuttig zijn en blijken soms achteraf waar te zijn. Of wordt die AI zo goed dat je ook de, laten we zeggen, de extremiteiten, dat er gewoon wat pittiger AI-tekstjes komen? Kijk, je krijgt het... Ik vind het gewoon, maar dat is mijn beperkte kennis, slap hap. Ja, je krijgt het allebei. Dus dit is de ene kant. En de andere kant is dat je een soort personalisatie van de werkelijkheid krijgt. Mm-hmm. Je kan je eigen persoonlijke AI-robot krijgen of je eigen persoonlijke nieuws genereren, waardoor je polarisatie krijgt, waardoor je nog veel meer in je eigen bubbel terechtkomt. Ja. Waarbij je bijvoorbeeld met je overleden partner nog kan blijven praten. Is dat goed nieuws of slecht nieuws? Dat heeft ook wel iets heel spannends. Ik bedoel, we kunnen ook dan naar ABBA nu, maar we gaan dus met de doden praten. Ja, dus er zijn nu al programma's beschikbaar. Je loodt gewoon alle gesprekken up met je overleden partner. En dan blijft je partner nog maar met je praten terwijl die overleden is. Maar vind je daar iets van? Of zeg je, nou ja, dit kan? Want iedereen die dit doet, weet natuurlijk wel dat hij wel is overleden. Dus ja, dan kan je zeggen, het is een gimmick. Ik word nog 's ochtends met hem wakker in gesprek. Nee, daar moet je niet in vergissen. Mensen die geloven echt nog een soort dat zo'n persoon in leven is. En zeker als je dan nog een fysieke robot kan maken die daarop lijkt. Maar sorry, Bart. Niemand gelooft dat hij nog in leven is, wat we net begraven hebben. Ja, zeker. Ja, er zijn rare geloven in de wereld, ja. En kijk maar bijvoorbeeld naar medische toepassingen. Dus we hadden het net over de GGZ. Er wordt al heel veel AI ook in GGZ-instellingen gebruikt. Bijvoorbeeld voor therapieën. En het gekke is... Menselijk contact toch altijd beter? Het gekke is bijvoorbeeld therapieën die werken met een avatar van jezelf in een virtual reality. Je ziet je daar op een hele andere manier. Bijvoorbeeld, je ziet je als heel dik, maar je bent slank. Dat heeft een impact op je zelfbeeld. Ja. En natuurlijk weet je rationeel, oké, dat ben ik niet echt, maar het doet iets onderbewust met jezelf. En zo werken heel veel van die synthetische media. Je weet rationeel van, oké, dit klopt waarschijnlijk niet. Net zoals die Robocon, net zoals jouw reclames met Bitcoin. Je zou het rationeel moeten weten, maar onderbewust neem je dat toch allemaal heeft mee. Heeft het toch een effect? Ja, nog even, ik had al aangekondigd, die seksrobot in Azië. De vraag is natuurlijk, worden wij eenzamer? Gaan we seks nu bedrijven met een plastic pop? Maar die zijn geavanceerd, hè? Die zijn al geheel geavanceerd. En er zijn al bordelen bijvoorbeeld gesloten in Azië. Yeah. Omdat dat zoveel mensen trok. En mannen vooral. Zeggen, dan hebben we dus, dat heet geloof ik netjes sekswerkers. Dan hebben we die niet meer nodig. Dan doet de robot dat. Het heeft ook wel een sociale winst misschien. Maar dat is ook, zeg maar. En daarom wil ik dus ook niet dat ik als expert alle antwoorden ga geven. Want dit is gewoon een morele discussie. Je kan zeggen, goh, dat is heel fijn dat soort werk niet meer door mensen hoeft te worden verricht. Maar door robots. robots kan worden gedaan. Een ander tegenargument is, ja, zo'n seksrobot die geeft zo'n man altijd seks wanneer die wil. Maakt het huis nog een beetje schoon. Je krijgt een heel raar idee van vrouwen. Ze hebben het in Azië wel over, meer dan hier. Die discussie wordt wel gevoerd. Je ziet in de Verenigde Staten is deze discussie heel erg aan de hand. In Oost-Azië is dit heel erg aan de hand. En Europa bungelt er nog een beetje achteraan. Dat is altijd een soort conservatisme wat in Europa... En omdat we in de industrie ook niet zoveel voor We zijn helemaal niet met technologische ontwikkelingen bezig. Dus wat wel het goede is, Europa is wel de wereldleider nu aan het worden met, zeg maar, regulering. Dat hadden we weer wel. Ja. Bureaucratie zijn we er mee. Zijn wij de wereldleider in. Ja. Maar met de technologische ontwikkeling niet. Dus dat is heel apart. En daarom hoop ik nou juist ook... jongens, dit debat is al lang gaande. En die toepassing, die zijn er al. Ja. Dat is niet van, dat komt ook over uit de drie stukken. Jaar. Dat er wordt in Den Haag natuurlijk ook over gesproken, in Brussel ook. Maar dat bijvoorbeeld het ministerie van Justitie heel conservatief is. Dat ze eigenlijk niet weten waar het over gaat. Ja, kunnen er niks mee. Nee, dat is echt mijn grootste frustratie. Zijn de ambtenaren bij het ministerie van Justitie. Je hebt allemaal... Nou, ikzelf als wetenschapper, Raad van State, de WER... hebben allemaal advies gegeven. Je hebt de Tweede Kamer, motie op motie van doe hier wat aan. Bewindslieden spreek je mee. Die willen hier echt iets mee. Alexandra van Huffelen bijvoorbeeld. Ja. Die wil echt iets. Snap ze het? Ja, nee, zeker, dat zeker, zeker. En wie het tegenhoudt, dat zijn die ambtenaren bij het ministerie van Justitie. Die denken, nee, we wachten gewoon tot Je kijkt wel vrolijk bij je frustratie. Maar daar zit dus echt een probleem. Dat is het clubje onder je ziel. Dus nou, daar moeten ze dan wat aan doen. Dank voor nu, Bart van der Sloot. En succes met je boek, Regulating the Synthetic Society. Gratis verkrijgbaar online. Ja. Zoek het maar uit, jongens. En dan nog even dit. De week dat Nederland zich presenteert met het deuntje Europapa. En de week dat de zichzelf natuurlijk nooit wegcijferen Emmanuel Macron... toch een beetje suggereert dat er misschien Europese troepen worden gestuurd naar Oekraïne. Gaan we even 32 jaar terug in de tijd... toen biermagnaat Freddy Heineken zijn Verenigde Staatjes van Europa lanceerde. Dat deed hij los hier zo met Tipex en een potloodje ingetekend op een kaart. Samen met Leidshistoricus Wim van der Doel... die Heineken met zijn lijfwacht op de universiteit bezocht. Die werd hoe noemde hij het? Eurotopia. En van de Doel ligt dat even toe. Luister maar. Ja, de Propan heeft ook best aandacht gekregen in de wereld. Hè. Je ziet hier een brief van Bill Clinton, de echte president George Bush. Dear Mr. Heineken, thanks for forwarding the copy of the United States of Europe. I agree that Freddie Heineken has a short, snappy, sensible plan. Thanks for sending it. Bill Clinton. Ah, Bush, toen president. The White House. Henry Kissinger. Ja, mooi. Ja, nou, als het een Heineken lag trouwens, dan hadden we dus Limburg en Vlaanderen gegeven. Dat had dan wel weer eens voordeel gehad dat Geert Wilders nu een Belg was. Dat zou met de formatie misschien weer wat schelen. Jongens, de algemeen ontruimt nu de eten voor voorheen de vrijzinnig protestanten en de humanisten met de tegenlichters van Argos. En dat gaat over de ouderenzorg. Westminuut natuurlijk te attenderen op de Jordcast. Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag vers in de mobiele pretmachine. Dank aan de gasten en voor nu. Blijven denken, blijven luisteren. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. TV is nog steeds echt een hele goede vriend van me. Oud-programmadirecteur van SBS en mediadeskundige Tina Nijkamp. Al vanaf mijn achtste denk ik dat ik heel veel tv ben gaan kijken. Tegenwoordig is ze vooral bekend als kijkcijfergoeroe. Het troost me heel erg in hele slechte tijden. En topzwemster Tess Schouten. 15 meter voor Tess Schouten uit Bodegraven. Pas nog werd ze wereldkampioen in Doha. 2.1981. Haar vizier is nu op de Spelen van Parijs gericht. Tess Schouten overtreft zichzelf. Tina Nijkamp en Tess Schouten. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking, bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Vanavond gaat presentator en programmamaker Janine Abbring op zoek naar haar verborgen verleden. 1408. Ja. Ongelooflijk. Ja, je gaat een heel eind terug. Ongeoorloofde godsdienstoefeningen. Illegale kerkdiensten. Ja, precies. Verborgen verleden.